He ismi ya Allah, munyurehemu haujimla munyurehemu nusu. Wakati ye arlui jourindinda umrindindo wa mwiso wa hayo, na ye arlui doa emizigo ya hayo, na manada muhamba, ye ihundwa nindazi. Usiku uo ngejo hadisi zi habari za hayo habo ya kae mola wa haho ujo huisisiza yambe. Usiku uo wanadamu wajo uroha hamabaki ya maili wone si wazi amali za hao. Avenge hena ya fanya njema ya ujiro wa dharati kuda ya gava ujo iwona, na hena ya fanyambi ya ujiro wa dharati kuda ya gava ujo iwona.